Program Trzeci Polskiego Radia zaczyna się czwartek, pierwszy dzień marca, wybiła północ, Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Jest projekt uchwały w 50. rocznicę marca 68, jednak propozycja została przyjęta bez udziału posłów opozycji. Umorzenie śledztwa według nieoficjalnych informacji to prawdopodobne zakończenie sprawy wypadku rządowej limuzyny w Oświęcimiu. Połączenie tematów społecznych i gospodarczych, na tym zależało nam najbardziej, tak mówił premier, odbierając nagrodę Człowieka Roku Tygodnika w Prost. Sejmowa Komisja Kultury i Środków Przekazu przyjęła projekt uchwały w 50. rocznicę marca 68. Wyraża ona m.in. szacunek dla wszystkich walczących wówczas o wolność i demokrację. Potępia komunistycznych organizatorów antysemickich prześladowań. Są także podziękowania za solidarność z prześladowanymi. W uchwale znalazł się też zapis, że Sejm wyraża zdecydowany sprzeciw wobec jakichkolwiek objawów antysemityzmu. Propozycja została przyjęta przez posłów PiS-u bez udziału posłów PO Nowoczesnej i klubu PSL Unii Polski Europejskich Demokratów, którzy w pewnym momencie opuścili salę obrad. Powodem było przyjęcie jako projektu bazowego propozycji posłów PiS. Wcześniej kluby opozycji złożyły własne projekty. Posłanka PO Iwona Śledzińska-Katarasińska. Takie dość bezceremonialne narzucenie projektu, który w opinii wszystkich pozostałych wnioskodawców jest projektem najtrudniejszym do wypracowania kompromisu, powoduje, że jeżeli Państwo chcecie przyjąć swój projekt, to proszę bardzo, ale my w tym posiedzeniu nie będziemy brali udziału. Ostatecznie zdecydowana większość tekstu uchwały została zaczerpnięta z propozycji prezydialnej, popartej przez prawie wszystkie sejmowe kluby. Przewodnicząca komisji Elżbieta Kruk z PiS-u podkreślała, że jej ugrupowaniu zależało na przyjęciu kompromisowej wersji. Ja zapowiedziałam i właśnie to się w tej chwili dzieje, że spróbujemy na komisji przyjąć tekst w zasadzie tożsamy z tym, który został wypracowany między klubami, poza między innymi klubem Kukiz 15 oczywiście. I to jest ten tekst. Ostatni akapit przyjętego projektu głosi, że Sejm solidaryzuje się z obywatelami polskimi niezależnie od ich narodowości i wyznania mieszkającymi w kraju i za granicą, prześladowanymi przez reżim komunistyczny. Krakowska prokuratura zakończyła śledztwo w sprawie wypadku rządowej limuzyny w Oświęcimiu. Doszło do niego rok temu. Fiat Seicento zderzył się z samochodem, którym jechała premier Beata Szydło. Odbił na przeciwległy pas i uderzył w drzewo. Poszkodowana została szefowa rządu i dwóch funkcjonariuszy BOR-u. Zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku usłyszał 21-letni kierowca Fiata. Prokuratorzy mają teraz 2 tygodnie na podjęcie decyzji, czy skierować do sądu akt oskarżenia przeciwko Sebastianowi K., czy warunkowo umorzyć postępowanie. Ani wiemy materiał postępowania. Jeżeli zostaną spełnione przesłanki uzasadniające możliwość złożenia takiego wniosku, to taka ewentualnie zostanie rozważona. Związane są one oczywiście zarówno z okolicznościami sprawy, jak i z osobą z pracy. Mówi Rafał Babiński, prokurator okręgowy w Krakowie. Śledczy, jak nieoficjalnie wiadomo, skłaniają się ku rozwiązaniu, aby umorzyć postępowanie. Opinie biegły mówi jednoznacznie, że sprawcą wypadku był kierowca Seicento. Badana jest jedynie kwestia stopnia jego zawinienia. Wątpliwości budzi sprawa włączenia sygnałów dźwiękowych przez pojazdy kolumny rządowej. Relacje świadków w tej sprawie są sprzeczne, na co w opinii zwrócili uwagę biegli z Instytutu Ekspertyz Sądowych. Okolicznością łagodzącą jest fakt, że mieszkaniec Oświęcimia nie był dotąd karany, miał dobrą opinię, a także współpracował z prokuratorami w czasie śledztwa. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Premier Mateusz Morawiecki i jego zespół gospodarczy, czyli m.in. ministrowie rodziny, pracy, polityki społecznej, finansów, przedsiębiorczości i technologii, inwestycji i rozwoju z tytułem Człowieka Roku 2017 Tygodnika Wprost. Musimy znaleźć własną ścieżkę rozwoju gospodarczego. Kopiowanie innych państw nie wchodzi w grę, bo jesteśmy w zupełnie nieporównywalnej do nich sytuacji, mówił premier odbierając nagrodę. Podkreślał też, że najbardziej zależało mu, żeby sprząc ze sobą tematy społeczne i gospodarcze, zaznaczał i jak dodał, dość dobrze to się udaje. To będzie coś, co będzie widoczne jeszcze przez wiele lat, że państwo polskie jest poważne i odważne. Odzyskaliśmy tę powagę i odwagę, żeby działać w szerokim zakresie. Staraliśmy się nie patrzeć na to, co było niemożliwe. Zmierzyliśmy się z tą rzeczywistością i kilka tych mitów obaliliśmy. Z mitów premier wymienił taki, że wzrost gospodarczy będzie spowalniał, a dług publiczny rósł. Mateusz Morawiecki zwraca uwagę, że czymś, co wyróżnia kraje, które odniosły sukces, jest bardzo bliska współpraca między światem biznesu i światem polityki. Zdrowa współpraca, taka, na której mi szczególnie zależy, zaznaczył, a jej warunkiem, zdaniem premiera, jest kontrola władzy przez dziennikarzy w sposób bezkompromisowy. Tytuł Człowieka Roku Tygodnik Wprost przyznaje od 1991 roku. W ubiegłym roku wyróżnienie otrzymała reprezentacja Polski w piłce nożnej. Tej nocy na wschodzie minus 20 mają pokazać termometry. W większości regionów minus 15, minus 18. Gdzieniegdzie słabe opady śniegu. A w ciągu dnia trochę słońca, przewaga chmur. Opady śniegu głównie na wschodzie i na wybrzeżu. W centrum około minus 8. Na wschodzie znów najzimniej, bo tam nawet do minus 13. Na zachodzie do minus 5. Trójka. Program trzeci. Na trójkowym zegarze prawie 6 minut po północy. Trzydzieste czwarte wydanie Ciemnej Strony Mocy. Prawie wszyscy na pokładzie, 7 minut po północy. Witam ciepło, Aleksandra Kaczkowska przy mikrofonie. Toto Welnilu, Welciubaka pod stołem radiowym. Zapraszam ciepło na naszą grupę i stronę audycji na znanym portalu społecznościowym. Audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce oczywiście. Można i tu do grupy tylko można się zapisać o czym. To, ale to wszystko napisane jest w regulaminie. Dziś powiedzmy tak, muzyka na ostatnie, miejmy wszyscy nadzieję, tchnienie zimy. Ostatnie. Wondering. since I was, since I began to be. I'm sitting in the stairwell after sleeping in New Town. There are roses on the sidewalk, there is blood upon the ground. When the ball of being human rose to a stop inside my chest, I chew wicked on my silence, staring wildly west. There's a man curled round this pistol, a broken fist inside his soul. My hands are hollow pillows, my thoughts are ending bowls. The underworld of toilets shimmers at my feet, it rumbles in the soil, it ripples along the stream. Where the pulse that I call evening is the sway of the world, I see the rhythm of the tooling, my thumb leaning toward the sky, the sky. I'm sitting in the stairwell after sleeping in the town. There are roses on the sidewalk, there is blood upon the ground, blood upon the ground. Z albumu przepięknego z zeszłego roku, z albumu Linis Melanie. 7 na schodach i czekam, aż zima nam się skończy. Wszyscy czekamy, aż zima się skończy. Jak usłyszałam przed momentem u nas w pogodzie, że minus 20 na wschodzie, to naprawdę miałam ciarki z tyłu na plecach. Ale podobno w weekend już ma być całkiem ciepło i idzie ku wiośnie. A to jest dopiero 1 marca, moi drodzy. 14 minut po północy. Po ciemnej stronie mocy zebrane utwory z zeszłego roku, z kilkoma nowościami z tego roku i wielka niespodzianka, ale to dopiero w drugiej godzinie. I don't know why.

Torres, przepiękny album z zeszłego roku Three Futures i utwór mój ulubiony To Be Given a Body. Dobrze, pozdrowienia. Pozdrowienia, Łódź się kłania, jak zawsze ciepło. Bry ze świętokrzyskich lasów, oby się tak utrzymało bezsztormowo do przyszłego tygodnia. W końcu pogodny Reykjavik. Bardzo ciepło pozdrawiam. Pozdrawiam również z ogromnego serca naprawdę cieplusieńko Nowy Jork, który wiem, że słucha w tej chwili. Dziś skoro świt pobudka, ale zasnę przy włączonym odbiorniku i będę. Kuba, dobranoc Kubo. Świeży, śnieżny Kraków. W Warszawie też zaczęło trochę padać. Wschód nie zamarza, hartuje się jedynie najgorętsze pozdrowienia. Dziwnym trafem słuchałam Dillon cały dzień. Dziś Kinga napisała. Zapraszamy na naszą grupę i stronę na znanym portalu społecznościowym Audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce. I do pozdrowianego Nowego Jorku robimy duży krok, bo przed nami mała, duża nowość na dziś. Więcej do odsłuchu będzie za tydzień. Nowy album wydał Thor Lundvall, który nie jest Norwegiem i nie jest Szwedem, chociaż na imię ma Thor. Jest absolutnie Nowojorczykiem. Można by powiedzieć, że w okolicach, bo urodził się w New Jersey. W 68 roku i od 97 wydaje albumy. Poza tym, że maluje i ma wystawy. I ten jego pierwszy album, Passing Through Alone, można było na samym początku kupić tylko podczas jego wystaw. Teraz już można i na stronie dostać jego album. A Dark Place. Przepiękny. Nowy, świeży album prosto z Nowego Jorku. Pasuje idealnie jak ulał. Dark heart. where the road leads, I will go. And it's a hard and a crooked life when you're a dead man's unwedded bride. The hay moves slow where the road leads, no one knows. And it's a hard and a crooked life when you're a dead man's unwedded bride. Down by the road sits a man who's gray and old. Says the hardest thing I know is to see your loved ones go. Down goes the road where the wildflowers grow. There's a lake that's dark, deep and cold. There I shall lay my bones. Down, down I go. I'm gonna lay my bruised bones. And the hardest thing they'll know, just let go, just let me go. Thank you. Ałani pojawi się jeszcze dziś w jednym utworze. To z nowego albumu Ad Astra. Na pełnym odsłuchu ten album od pierwszego momentu, kiedy włożyłam do odtwarzacza. I już tak zostało, ale widzę, że nie tylko ja tak mam, dlatego Ałani Ad Astra pojawiać się będzie pewnie i w marcu po ciemnej stronie mocy. Teraz wspominka z 2014 roku, ale nie zapominajmy Sleep Versions i John Hopkins Open Eye Signal.

Awali albo Awali. Próbowaliśmy to ustalić 2 tygodnie temu. Nowy album Ad Astra, przepiękny w całości, do odsłuchania polecam. Oczywiście każdy z tych 11 utworów. A Awali albo Awali pochodzi z czeskiej Pragi, moi drodzy państwo. Wcale nie z za wielkiej wody, wcale nie z za małego jeziora, tylko całkiem tu, u sąsiadów, zaraz za Zakopanem. 2 minuty pozostały nam, 1,5 nawet pozostało nam do godziny 1. Memotone i Sylwian Esso jeszcze spróbują nam się teraz zmieścić. Na pewno nam się nie zmieszczą. Później pojawi się Bjork, a później ta niespodzianka na dziś, i to nie będzie soundtrack z filmu Mercy, ale będzie to Johan Johansson.